manam buñu né téelal laylatul qadr ci guddi guddi gogou kenn ku nek malaaka yi dal le indi su kayit yi la indi lon daw nga war ci def ay jëf ñu yobbu wa ci def ci guddi ga lañ koy def salamun hiya hatta matla al fajr tay yalla loy giñ mu ne khutil rabbuna ñu ashabul ukhdudi wa khuntum khutil rabbuna ñu ashabul ukhdud wa ngadewma wa pakhma pakhmu rere la gaña gafam lu'ina ashabul ukhdud ibn abbas neena lu'ina fo gis ci alquran khutila rek neena moy lu'ina ashabul ukhdud ashabul ukhdud moy wa khuntum saqul ard tulan wa ja'aluha akhadib wa adramu fiha an-nara li yuhriqu biha al-mu'minina waaw kal khandaq dafa am ci jamono yu yagg rew mo xamne ñu fa gëm yalla bari wuñu jamono dem mu mu gëna lecc ben xale nek fa bu nek ci digënté ñaar ben serigne bu jangale serigne ci walu diiné ak ben serigne bu jangale njabar waaw ñun tariyax la xale bi yaayam da bëgg mu jang mirum tariyax ndax mu am xaliss waye xale bi dafa bëgg jang mom mirum serigne ndax mu am yalla mom nak day dem di jang mirum serigne ndax mu am yalla te fu ñu gisee yaay ji dumuko yefi metti ci mom serigne ba daali koy joxum pexe ne ko so ñewate bu la lajete bu lu ko wax fi nga joge dang koy wax ne ko te jangale katu tariyax ba la joge su baba sen day dagan su la jangale ko tariyax ba laaje nga ne ko dama naaje wala dama tardé japp ko nak diko jangal walu diine ne so yonenti tere yonenti yoy yeb serigne ba jangal ko xale bi tabarkallah bam mat nak legi mu dadi koy fexal dadi koy jox ciir war ko yewi nak bayiko na xale bi mom tam lolou ko muko jangal man ko tafara ci nit ñi fa li baligh shahid minkum alghaib xale bi ñaanante ak mom dadi ñibbi lu jitu lolou bi muy lata ag ci kër ga ñu fekk aw nit aw nak kar len di len sonal ñu jël ben xeer ne ñi ngi laaj yalla su fekke ne njangum serigne bi ñu jangal diine mo gën bu fa ne xeer yu nak yu yalla nak wi de bu fekke njangum bu xaba mele mo gën bu fa ne xeer wi yalla bu mañ nak wi dara bu fa ne xeer wa dal nak wa nagwa de mu ne kon nak njangum serigne mi gën mu gën ci xoot gën ci continuer ben bis bi ñu tok ci yottu bur bi gis fa sel maka bu tok mu waxtaan ak mom ne ko xana do ñew ma ñaanal la sama borom mu wëral la sel maka bi ne ko dañu am benen borom bu ñu ki tok ni mu ne ko ki du suñu borom ki suñu bur la rek bo xamni daf ñoo noggu ci ni rek waye ñepp sax saluñu ko mu mbagi ne ko doom lolu kay suma ne am ma jël xale bi daal di ñaan yàlla mu wéral gumba gi mu raay xarkanam gumba ga ne jar daal di xool bi mu xoole rek daal ne amantu bi rabbil xulaam ngëm naa yàllay xale bii góor gi ne bërëb ne lan laa dégg noonu gumba gi ne ko gëm naa yàllay xale bii mu ne ko ndax lan mu ne ko ay ata ngi nii ma topp la mënumaa fajal sama gumba gi mu ñëw fajal ma ko tey lim ma ko fajale moo man li nga doon yow kon nag amantu bi rabbil xulaam buur daal di nag am problème nekkete bëgg nañ see indi keneen ku moom nit ñi ku dul moom te buur yi tabarkàlla bëgguñu di dégg ku moom liñ moom kul ñoom. looloo tax buur tabarkàlla yàlla di laaj ko àlaaxira limanil mulkul yowma, kuy buur tey. buur bi defe ne xale bi day kaf, xale bi dëggal tàmbali ci di faj nit ñi ci noonu. te nit li ko gën a gaaw a jajeel nit mu ànd ak moom mooy mu bëgg a faju nga faj ko, mu bëgg a lekk nga jox ko mu lekk. ñaar yi ku ci ànd ak nit ñaare dalay topp: mu bëgg a faju nga faj ko, mu bëgg a lekk nga jox ko mu lekk. buur bi daal di mer, daal di wut nag ay nit jox leen xale bi, ne leen su ngeen demee ba càll ba na ngeen yéeg ca montagne mu mag ma, ngeen sànni ko ci foofu mu toj ca ngeen ñëw. ah, baña ànd xale bi dem ba ca kaw. bi ñuy bëgg sànni xale bi rek, xale bi daal di ñaan rabbi najjini min kaydihim, yàlla yàlla mu musal seeni pexe, xeer wa toj tabarkàlla gaaña daanu ñoom ñëpp ñu yem fa faatu. xale bi daal di wëññeekuwaat dem si dëkk bi ñëw toog ci wetu buur. buur ne ko ana ñu nga ànd lan? mu ne yàlla musal na ma ci seenu ay rey na leen ñoom ñëpp maa ngi nii toog. allahu akbar, ku yàlla sàmm kenn mun naa rey. buur daal di jëlaat ñeneen ne leen yéen amu leen ay pexe, yéen ñi bu ngeen demee ci géej géej ga ngeen ko sànni ca biir te ñëw. ñu ànd ak moom dem ba ci géej ga tabarkàlla ba am pexe ba koo sànni, mu ne rabbi najjini min kaydihim, yàlla yàlla musal ci seeni pexe. moom daal dañoo jékki-jékki rek gis dénk ya xarak lépp, lu dul li nga xam ne moom la taxaw daal jufu fa, moom rek moo ca des tabarakallah ba ni nga xam ne moom la ñu wàcc. bu mu ko defee buur bi daal di jëlaat beneen délégation ñoog ñoom ñoog ñoom ba mbir mi métti. xale bi ne ko buur, man lenn rek moo mën a rey, wul mooy sacrifice bi nag, maanaam ñu ngi bëgg a jaay nag bakkanam ndax nit ñi gëm ko. mu ne ko lenn rek moo mën a rey, da ngay jël ci sama fett yi benn woo nit ñëpp ba ñu daje ci barab bi ngeen gën a rëyle ñëpp ñëw daje, nga indi télévision yeeg rajo kirivé yeeg yëpp tabarkàlla, nga daal di jël ci sama fett yi benn nga tawwi ko ba mu tawweeku, nga daal di ne bismillahi rabbil xulaam, daal di koy wëcc. bu ko defee fett gi dal ma, su boobaa danaa dee. tabarkàlla, xale bi kon dafa war a dee, te dee gii muy dee du xaru, dee gii muy dee du xaru. alquran daf ne inna allah istara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna. dañuy rey ñu rey leen. xale bi kon dañ koo war a rey tey ndax diine jóge ca noy yi. waaw, tabarkàlla, yooyu léeg-léeg nit rey boppam ndax rey nit, loolu la aay ji tekki. alquran faxal na ko. xutila ashabul uxdud, xale bi buur bi daal dajale ñu baree baree baree bari, waa réew mi yëpp mu dajale leen. daal di taw yi nag fett ga na ko xale bi waxee woon, ndax moom mu dee rek moo ko yitteel. mu daal ne bismillah rabbil xulaam, daal di taw yi fett ga wëcc, mu dal ko xale bi daal di dee. waa dëkk ba nag ni aha, ndekete kii lu pexe am am am mu ne su ko rey, lu dul ñu rey ko ci nii, kon fiñ ko jaar ba rey ko koo koy dëgg. ñi ngi gëm ñun ñëpp aman naa bi rabbil xulaam, aman naa bi rabbil xulaam, far ngir man mel ni aw way ca dëkk ba ñëpp àndandoo ci fukki junni nit ak ñaar ak lu topp ñëpp di wax aman naa bi rabbil xulaam. cala buur bi nag amee lu ko naqari, daal di gas mel ni pax mu rëy rëy rëy rëy, tabarkàlla, taal ay cin ay mana, taal ay barigo, def ci beteex yii mu def ci godron, yii mu def ci diwlin ak pax mi. ku mu woo ne la koo gëm nga ne rabbil xulaam, mu sànni ci biir. ku mu woo ne koo gëm nga ne rabbil xulaam, mu sànni ci biir. ku mu woo ne koo gëm nga ne ko yow laa gëm, mu ne kon toogal fee. ku ko gëm daal toog fee, ku ko weddi mu dugal ci biir ba muy fukki junni nit ak ñaar ak lu topp. yàlla nee na xutila ashabul uxdud, ñii yàlla na ñal ko. ñu doon def lii yàlla mu ne rëbb naa leen. yàlla nag loolu du dafa seetaan, déedéet yàlla seetaanut de. ndax xamna ni ki ñu sanni ci sawara bi du ci am 20 secondes 30 secondes mu genn aduna nit bi mu doon nekk ci mom dutu ko yett mu dajje ak yalla nak nekk ci xewal ba ila yawmil qiyamah motax salawatullahi wassalamu alayhi nana amna ku ñeekati lir ba nar ko sanni mu dem bay bëgg wedd lir bi daali xol yaaji ne ko yaay ñoo ni ci deug 6 secondes yi neew lañ ci am ñun ñep ñu genn aduna yawmil qiyamah mugal ma metti na lool mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci ay juroom ci suratul buruji ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ma ñu yënd ci jàmm te fanaan ci ñu leen jox dajje ëllëg ci seen tafsir alquran alkarim bu ñetti waxtu jotee insha allah ta'ala di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Aliou Sall ñu sant yàlla bu baax subhanahu wa ta'ala mi ñu may ñu dugg ci weeru koor wi ñuy wax ramadan tabaarakallahu génn ci alhamdulilah rabil alamin yàlla bu suñu xiif nekk xiifu kese yàlla bu suñu mar nekk maru kese suñu xiyaamu layli yeeg suñu rukoo yeeg su jóod yeeg sadaqaat yépp yàlla na ko tabaarak wa taala nangu tifulandi ko yàlla nañ bokk fekk di ween koor gi dem na siidalu fi yàlla nañu fekk te fekk ñu fi fekkin woo xam ne mooy dàq fekkin li nga xam ne moom la ñu bàyyee suy ñëw mu nar a naqari yàlla na mel ni ni mu mel tabaarakallah ñoo ngi woon ci saar bu ñuy wax suratu al buruj muy saar boo xam ne ñu ngi bokk ci saar yi nga xam ne ñu ngi wàcc makka te saar yi wàcc makka mi ngi jàngale yàlla yàlla mooy yónni yonent yi ku dee da nga dekki suñu borom di ci nettali ashabul uxdud gis gum gis waa quraysh di mettital julit yi mettital boobu ñu leen di teg mu wan leen ne am na ñu fi doon mettitalu nit te mettital bañ leen doon mettital moo raw bi ngeen di mettital tey julit yi loolu mooy it illay nettali doxlin wii waa quraysh dañ doon mettital ñi gëmun yàlla mettital ba metti lool yàlla nettali ashabul uxdud ne leen ni ngeen di mettital ñii amoon na fi ñiñ doon mettital mettital wu gën a metti fuuf li ngeen di mettital tey wassamaai datil buruj waxoon nañ leen li nga xam ne moom la saar bi ëmb ak qissa bi nga xam ne mooy ashabul uxdud wassamaai datil buruj juñ naa ci asamaan si nga xam ne dafa am ay bënbën wal yawmil maw'ud giñ naa ci bis bi nga xam ne mooy bis waa ndiw ba ñëpp war faa daje yowmal qiyamati la yajma'annakum ila yowmil qiyamati la rayba fii wa shahidin wa mashhud giñ naa ci aji seede jeeg fu muy seede xucci la ashabul uxdud rëbb nañu ashabul uxdud rëbb nañu leen ndax li nga xam ne moom la ñu def ba yowmal qiyamati foofu la ñu tegoon suñu baaraam ci bind bi wer mu ashabul uxdud li ñu def mu ne annaari sawara wa datil waqud ma ngay tàkk ña nga taal aw sawara muy tàkk def ci ay mat mat yu dijj di ca tuur pétrole ak essence mu doon tey ci misaal ba mu yànj lool waxuma la xale yi waaye sawara yu jëm asamaan rek la ko tiim daana ci biir coocee ca lañ doon sànni képp ku nanguuta wax képp ku nangoo wax laa ilaha illa allah ku ko nangoo wax rek ñu sànni ci biir ku nanguut nag mucc annaari datil waqud yàlla mu ne sawara waa ngay tàkk waaye nee na ña ko gëm gëmoon laa ilaha illa allah dañuy taxaw ci buntu sawara bi ñu ne koo gëm nga ne rabbul ghulaam ñu fab la sànni ca biir sawara wa nga dem ak sa gëm allahu akbar annaari datil waqud gis kero ba nga xamee ne hum ñoom ña gas quntima hum ñoom ña taal taal ba hum ñoom ña bëgg fay diine ja alayha quud ña nga toog tiim ko alayha qu'ud wala qu'udun alayha ñanga tok kim ko julusun hawla an-nar waaw julusun hawla an-nar ñanga tok kim ko mur bi joxe ndigal ku ñu taxaw mu ne ko gem nga ne rabbil ghulam ñu san ci bir mu ne ko gem nga ne mur bi al-malik ñu dal di fay bayyi nga tok fa yow ak pass pass ba nga xamne nak yaquna yalla mu ne wuhum monte ñom de ala ma yaf'aluna lañi def bil mu'minina ci ñu gem ci wud yalla mu ne ñuko fekke lañ wa yashhaduna zalika al fi'l al shami' ñuko fekke lañ waaw ñom dal ñi ngi tok fekke lepp mo demé ci sayyid muslim qissa ba ma nga ca tekantal nañ ko yunit bi alayhi salatu wassalam waqf ñala tok di fat nit ñu di sanni ci bir sawara wa tabarakallah ñi lekk waaw ñi lekk di lekk bu fukk jinn nit ak ñaar ñu lekk len ci bir sawara wi kenn ca doon bëgg chalit bu ñu bëgg chalit doom jëne ko yaay ñu li ci dëgg waaw suratul buruj aya juroom ñaar yalla ñi luñu jotté mune lu jara laaje nga doon ñi li leen jotté lek ñi bañ leen di lak gas kam muy tol ni tal ca tal bu reey ni di leen lak lu jara laaje nga doon kay ma wax la luñu jotté wama naqamu minhum jotté wuñu dara illa an yu'minu billahi nudul dañu gëm yalla lool dom lañ jotté lañ jotté wama naqamu minhum mbugaluñu len illa an yu'minu billahi nudul ñu gëm yalla wama naqamu minhum teguñu len defuñu bakkar illa an yu'minu billahi nudul ñu gëm yalla kon loolo len jotalé liñu ne dal rabbil ghulam lañ gëm la bur bi ne len du ngeen fi gëmi rabbil ghulam li yalla santane laane du ngeen ko fi defé lola moy li len jotale tabarakallah mom cheikh al-hajj malik ta abada buruq min la aib fihim ghayra an jumu'ahum fumul udati ne sa ba jël ñak sik ben sik dong ma de la len xanal ñu nak luy sik bi mu ne wex xart ci kanam yeesal allahu akbar mu ne lolou de bu fekke am ñu sik lolou sik ba tabarakallah ajala anhu ta buruq وما نقموا منهم جتي وني دارا الا ان يؤمنوا بالله لولو ديم با نيك بكار با نيك بكار نيك طون تي كو سوف تاي يالا لا گم يالا لا گم نيم نون لاي مل نون لا بگ مل نيم نا كوي واخ نون لا ورا واخ نيم نا فاي جوخن فوف لا ورا جوخن كتابك ديني وهو خلي ومؤنسي barkala lamam ji waxon ci Touba kon yalla neena li day mo jotale lañ ni ñu di lan lak lak gu metti gi ba lak ci fukk ñu ñu ñaar ci bir sawar li rek amuy benen bakkar nak kepp ñu seen kees fete luñu leen xañu leen impo buñu wara fay am ñu droit ci rewma lepp lañ fa am waye dal bakkar bi dal moy inna an yu'minu billahi amanu billahi dañu gëm yalla lolu day dem bay nek bakkar tabarkala le leng gis ci dekkendo yi nit ku dom ju jog di xentu diine munako mukk mukk waaw sa bob bi du fi moro sa tol gi du fi jotté sa tol gi du fi fatte dok fi defé waye su benen safan bu ñewé nak lu gatt la lu yarax la lu jotut la ak lool lool nga mom kumu neex def waaw uma naqamu minhum illa an yu'minu billahi mom dal joti wuñu ñom dara difu ñu ben bakkar yalla dal neena bakkar dal moy gëm gi ma gëm man mi nga xamne nak al aziz may ki xagn allahu akbar mune man mi ñu gëm ñu leen di duma non man may al aziz may ki xagn ki xagn lañuy wedd lañuy bañ ko gëm ba di leen lakke ni al hamidi kessant ba nga xamni bu ñepp weddi won won ko gënaaw du ko wagn dara ku ko de lañuy lak ñiko gëm di leen lakke ni al aziz al hamid kessant yeb waaw yalla mi sa ñepp lutax ñi tal tal bi te tawu ci ana mënon na ci taw waaw waaw mënon na ci taw waye yalla xam na lan moy dé ñun ñoo xam luy dé yalla mi xam luy dé ni muy gis ñuy reey nit diko rendi diko lak te intervenir ut su ko doom adama nete ci xelam day wax ne yalla mëna sétan upp na di wax waaw haja abbas radhiyallahu anhu ci sakal ñu upp na di wax yalla mëna sétan kën duko wax yalla tele nangam kën duko wax yalla al aziz moy ki sañ xam na ne de moy toxo ci kër gu naqari gi bi aduna kër gi nga xam ne soo xëyee ñu la dépense su weer dee ñu la nangam courant ndox téléphone ak nangam tabarkàlla transport bi dem bi dëkk bi di ñàkk ak liw di xiif ak nar kër googu la nit ki di toxoo dem ci kër goo xam ne gii laa yamassuhum fiha nasabun wala luxuub wala taab wala masaqa tabarkàlla kero la ñuy wàccoog yooyu yàlla mi xam ne boo toxoo foofu foofu ngay jëm moom dee toll ni mu toll ci ñun fa moom allahu akbar moo tax foofu taccoog siyet ca ndar mu war a ñëw Dakar takk fi siyet ca ndar mu war a ñëw Dakar su fekkee bëgg na jëkkëram Dakar da koy daal dàqal ndar lu tax ndax jëkkër jaa ngi ndar jëkkër jaa ngi Dakar waaye ndayam ak bàyyam a nga ndar nag timis lay jot rek ñu muur ko def ko ci oto mu ñëw waaw dëgg la buñ ko muuree nag waa kër ga jooy tuuti mu jooy tuuti waaye balaa ak si Thiès waxuma Thiès sax balaa ak si Louga maa sàkkal tamb lay waxtaan ak ree lu tax ndaxte dafa tuxoo ci genn kër tuxu ci genn kër goo xam ne kër gim jëm kooku def na ko maa la bëgg sax laa yéenee teral muutoo rafle muutoo xiif muutoo mar muutoo tëdd gitti soo jaaxlee tee ma jóg ci kooku la ndaw si jóge ndar jëm si moo tax kër gi muy jëm si moo koy dàqal kër wajuram tey ci guddi bësuba ba weer jeex sax sahrul asal weeru lem woowu moo ko koy dàqal tabarkal moo tax toxu gi muy toxu di ñëw fii loolu méttiwul ci moom nit su ndaw la ci am moo tax nit tam muy toxu ci aduna si jëm alaxira yàlla bu dee métti woon ci moom ni métti ci ñun mu yëg ko yëg-yëg googu kon kenn du reywaayam déedéet ndax ñun ci sunu bopp ñun ñi xam ni ñun ñi dee méttee ci ñun ni méttee ci ñëpp ku song sa waay nga song ko ku song sa waay nga song ko laaj ko yunt yàlla Moussa alayhi salaam ba mu fekkee waa ñu ko song ci pinc ma daa song ka ko song ka ko song faxada alayhi mu rey ko waaye laaj ko alayhi salatu wasalaam moom niveau bi mu am ci dee ci dimension toll ci wàllu gongu dafa romb ñuy jaaxaanal bilaal ci naaj bi mu romb ñuy jaaxaanal amar ci naaj bi mu ne ko sabran ala yasir fa inna mawidakumul janna romb leen dem allahu akbar loolu ñooñu loolu lañ xam mooy dee dee du dara mukk suñ la doon daggate wala ñu lay setal mbaa ñu dagg sa baat bi mbaa ñu dugal la ci doolin ñu tàng wala ñu gasum pax ful la ci biir yooyu yépp yàlla dafa xam ne moom yooyu du dara tabarkàlla yàlla nag mooy al azizi al xamidi mooy ki sañ mooy ki sant kan mooy yàlla suratul buruj aaya juróom ñett allazi yàlla ki nga xam ne lahu moomoom mulku samawaati moomeelu asamaan wal ardi ak moomeelu suuf bëgg am ñu ko fi gëm am ñu ne ko du ngeen ko fi gëmee yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moomoom mulku samawaati nguurug asamaan moomeel ga yépp mooma wal ardi ak moomeel gu suuf mu moom asamaan moom suuf nag am si ay jaamam ñu ne ko dañ laa bëgg a gëm am ñu taxaw ne ko nag kooku moom asamaan ak suuf du ngeen ko fi gëmee wallahu te nag yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekk allahu akbar lépp la fekk kero ba gaayay taal taal ba man cay sànni gaaya ñañ ca sànni nañ toll lu tax ñu sànni leen ca wallahu ala kulli cheyin shahid lépp la fekke lépp la fekk moom mooy shahid luwaay sori sori luwaay jege jege luwaay ruqe ruqe foo man di nekk loo man di def mom shahid moko fekke jalla jalaluhu wa azza kamalu suratul buruj aya juroom ñent yalla neen innal ladhina mbolem ñinga xamne mbolem ñinga xamne mo xam ay goor lañ mo xam ay jigen lañ mo xam ay borom ndomba tank lañ mo xam duñu borom ndomba tank mo xam borom pexe lañ innal ladhina mbolem ñinga xamne fatanul mu'minina fitnal nañu mbugal nañu ñima gëm ci diw goor wal mu'minati ak ñima gëm ci diw jigen yalla neen ku ma sa xori ku ma gëm ku ko ma sa xori ma nga joxoñ ko ma nga yëkëti sidatu jëm ma nga merloko malam yatubu tatubu ñuko bañu dajé nak ñom falahum amnañu azabu jahannam bubulum sawara yalla jalam motax metitel ku gem yalla di gor mba gem yalla di jigen epp nay def yalla neena ko fetek man ko songu songu nala man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb ko songu sama way songu nala ko songu sama way songu nala mbok yi nanu moy tindi songu waxuma la sax way yalla waye kuñ japp ne way yalla la epp ni songu ba yeugati ci jëw innal ladhina molem ñi nga xamne fatanul mu'minina ñi ngi mititale ñi gëm tay goor wal mu'minati ak ñi gëm tay jigen summa lam yatubu tubu ñuko falahum azabu jahannam am nañ bëggulum sawra walahum azabul hariq am nañ bëggulum lak mbugal mo xamne daf leen di lak tabarakallah gatchal leen sawara top leen fuñu mëna nek rek luñu samp mu lak luñu samp mu lak bayamul khiyamati sunu borom lakalen suratul buruj ay fuk yalla ñalla musal kon ci metital ku gem yalla ku gor mba ku jigen metital nak ben nga def ko sol loxo metital nga ko wala nga jam ko kaddu wala nga dekkal ko fen wala nga jiw ko yaq ab deram yoy yeb yalla neena ñikoy def te tuubu ñuko tuubal kañ koy def dem ba ca mom ne ko tuubal na la nak waxon na la nangam ak nangam ko defut ba yalla dajje ak yow neena falu ma azabu jahannam wala ma azabul hariq ba tax waye yalla upp na di tek baat yoyu jangon nagn ko ci sun sar bi ñu wessu walu yi mutaffifin wa arsilu alayhim hafizina ñi jemantu jëm ci man dama lay yebul ci yeen ci ñom loloy tan kadi innal ladhina amanu ñi gëm wa amilus salihati tay def lu bax ñi gëm tay def lu bax lahum amnañu ci aduna ak alakhirah wala bok ci alakhirah jannatun ay aljanna tajri dana daw min tahtiha jaranga al-anharu dakhya al-anharu dakhya waaw dakhuk lem dakhuk saw dakhuk sangara hiya anharu al-qamri wal-laban wal-asal tafsir tabari juki fanwer khatum jurum ñet fukku ak ñet non la ko ci atabari waxe tabarakallah tajri min tahti qufuriha anharul janna nokuy xol len fi ci aduna ndaw ku na bu fi amone robina bo xamne bi soow lay xelli ak bu xelli lem nga xamne fu mu toll nit ñang ko ran muy jaay par litre tay fay yi nga xamne lañuy fay ñun du ko fay sax ndax compteur yoy mu ñu ko montel kon mom dina téla bari xaliss lol waye waxuma la téra bari xaliss waye kër ga dana neex tabarakallah ndax kër go xamne gi rubinab lem la am ak rubinab soob budé kër ndaw kunda ci neex rek lay dëkk yalla ñu gal defal ci aljanna ji tabarakallah zalik xexe bëggum yalla zalik xexe ba bu lu baax joggé nga and ci buñu baax joggé nga and ci sa ñaan nangu na ndax ya do wax ci al fatiha ihdina siratal mustaqim kon nak balik ñi nga xamne gëm nañ yalla balik ñi nga xamne ñi ngay def lu bax ba loola jural len ñu dug al janna jo xamne ta jiri min tahtiha al anhar balika lidi al fawz moy ak texe al kabir guri al fawz moy victoire al kabir guri tabarakal victoire bo xamne bi defet bu ci top waaw victoire bo xamne defet du ci top fexé ba setané ñi nga xamné mo fi nek setané banex ak bakan ak dunya ñent défenseur yoy tabarkalla ñom pap jeng mansour kanji xani da top do top top to walu export bobu xamna ñu né kep ku songu ay kan ñent défenseur ñi ngi ci sa kanam tabarkalla ak bu gool waaw setané banex